Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obrońca sprawców brutalnego napadu na Polaków w Rimini zapowiada apelację od dzisiejszego wyroku. Sąd skazał ich na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz rozmawiał z szefową unijnej dyplomacji o sankcjach wobec Rosji. Sankcje wobec Rosji są konieczne, dopóki Rosja nie przestrzega prawa międzynarodowego. W imieniu senatora Stanisława Koguta wpłacono 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Obrona nieletnich sprawców napadu na polskich turystów w Rimini zapowiada, że prawdopodobnie złoży apelację. Dziś napastnicy zostali skazani na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie w sądzie w Bolonii. Piotr Kowalczuk. Wszyscy trzej oskarżeni, dwóch marokańskich braci w wieku 15 i 17 lat i 16-letni Nigeryjczyk, otrzymało identyczną karę. Jak wyjaśnił adwokat Marokańczyków, Marco Defendini, prokurator zażądała 6 lat kary podstawowej potrojonej, bo chodziło o kilka napadów, czyli 18 lat. Ze względu na to, że oskarżeni zgodzili się na przyspieszony tryb postępowania, zredukowano ją do 12 lat. Wyrok uległ dalszej redukcji przysługującej nieletnim. Mecenas Defendini powiedział, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku zapewne złoży apelację, choć zdaje sobie sprawę, że o złagodzenie kary będzie bardzo trudno. Dodał, że skazani i obecny na sali ojciec Marokańczyków przyjęli wyrok spokojnie. Sprawcy przesłuchiwani przez sędziego wyrazili skruchę. Z Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Minister spraw zagranicznych i szefowa unijnej dyplomacji są zgodni co do utrzymania sankcji gospodarczych wobec Rosji. Tę sprawę Jacek Czaputowicz poruszył z Federiką Mogherini podczas spotkania w Brukseli. Sankcje wobec Rosji są konieczne, dopóki Rosja nie przestrzega prawa międzynarodowego. Należy wspierać Ukrainę. Sama Federica Mogherini powiedziała, że wybiera się do Kijowa. Bardzo dobra decyzja. Obecne unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji wygasają pod koniec lipca. Do tego czasu kraje członkowskie powinny ustalić, czy przedłużą je kolejny raz, czy też zawieszą bądź zniosą. Nałożone restrykcje oznaczają, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych. Nadal będzie obowiązywać także embargo na dostawy broni. W imieniu senatora Stanisława Koguta wpłacono 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego, zgodnie z decyzją prokuratora, który w styczniu przedstawił parlamentarzyście zarzuty korupcyjne. Jak mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, niezależnie od tego sąd rozpozna zażalenie obrony na środki zapobiegawcze zastosowane wobec senatora. Prokurator nadał jemu bieg i sąd będzie procedował w tym przedmiocie, niezależnie od tej wpłaty, którą dzisiaj dokonał senator. Senator Kogut usłyszał 3 zarzuty dotyczące korupcji. Nie przyznaje się do winy. Prokuratura zastosowała wobec polityka 2 środki zapobiegawcze, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. W styczniu Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Koguta, o co wnioskowała prokuratura, tłumacząc, że może utrudniać śledztwo. Naukowcy z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pracują nad lekiem, który może być pomocny w leczeniu raka jelita grubego. Naukowcy badają substancje lecznicze zawarte w popularnym grzybie, który występuje m.in. w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o korzeniowca sosnowego, który znany jest tylko jako szkodliwy pasożyt drzew. A według profesor Haliny Car z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wstępne wyniki są niezwykle obiecujące. Kiedy okazało się, że korzeniowiec sosnowy ma spektakularny efekt hamowania wzrostu komórek nowotworowych, było dla nas naprawdę wspaniałym wynikiem. Poszukiwać będziemy w tej chwili, co tak naprawdę tak dobrze działa. To są bardzo pionierskie badania. Dalej będziemy starali się wyizolować związki aktywne. Czy my to nazwiemy? Żywnością funkcjonalną, suplementem. Na pewno w przyszłości byśmy chcieli, żeby to był lek. Do tej pory ekstrakt z korzeniowca przebadano w laboratorium i zbadano jego działanie na zwierzętach. Na tym etapie potwierdzają się jego lecznicze właściwości, ale wymagają dalszych badań. Wprowadzenie substancji leczniczej do obrotu to od 6 do 10 lat badań. Teraz obie uczelnie poszukują finansowania prowadzonych prac. To był serwis Trójki. A teraz czas na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. W przeddzień rozpoczęcia zimowych Igrzysk Olimpijskich mamy powody do zadowolenia. Za nami kwalifikacje do sobotniego konkursu skoków narciarskich na skoczni normalnej. O szczegółach Tomasz Gorozdowski. Bez najmniejszych problemów skoczkowie awansowali do sobotniego konkursu na normalnej skoczni. Najdalej w kwalifikacjach skoczył Dawid Kubacki, ale to nie on wygrał. Nie wygrał też zawodnik, który uzyskał drugą odległość, czyli Kamil Stoch. Sędziowie najwięcej punktów przyznali Niemcowi Andreasowi Wellingerowi, choć o od kubackiego skoczył on aż o 1,5 metra bliżej. A zatem Stoch drugi, Kubacki trzeci, Hula dziewiąty, a Kot jedenasty. Wszyscy spisali się bardzo dobrze. Musieli być i byli zadowoleni. Generalnie jesteśmy na pewno z tego zadowoleni, bo po to pracujemy, żeby oddawać dobre skoki na zawodach. My generalnie od początku sezonu pokazywaliśmy, że jesteśmy mocną drużyną. Mówił Dawid Kubacki. I jeszcze Stefan Hula. W porządku, skok normalny, bez może jakiegoś szału, ale w porządku, dobry skok, dający pewną kwalifikację, także w porządku. Medalową batalię Polacy stoczą w sobotę, podobnie jak dziś, późnym wieczorem w Pjongczangu. Tomasz Gorazdowski. A rozpoczęcie ceremonii otwarcia igrzysk w Pjongczangu jutro o 12 czasu polskiego. Chorążem reprezentacji będzie panczenista, złoty i brązowy medalista z Soczi Zbigniew Brudka. Klątwa chorążego mi nie grozi, medale olimpijskie mam, także jest to dla mnie wielki zaszczyt i duma niż flagę Polski na najważniejszej imprezie czterolecia. Z mroźnego Pjongczangu przenosimy się do Talinu w Estonii. Tam rozgrywane są mecze grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej tenisowego Fed Cupu. Polska przegrała niestety 1-2 z Łotwą. Punkt dla naszej reprezentacji zdobył debel Alicja Rosolska i Magdalinet. Ta druga przegrała jednak swoje singlowe spotkanie z Jeleną Ostapienko 3-6, 3-6. Ja jestem taką dziewczyną, która mimo wszystko gra jakby z głębi kortu, pracuje sobie akcję, kiedy ktoś wchodzi, trafia, wszystko jest po prostu bardzo ciężko. Drugi mecz singlowy przegrała dzisiaj Magdalena Fręch. Tym samym Polki zaprzepaściły swoje szanse na awans do grupy światowej. Teraz muszą wygrać z Turcją, aby nie spaść do grupy drugiej. W hokeju na trawie Polki też dzisiaj nie radziły sobie najlepiej. Biało-czerwone rozegrały 2 mecze i oba przegrały. Ze Szwajcarią 1-3 i Holandią 3-4. W ćwierćfinale halowych mistrzostw świata znajdą się tylko wtedy, jeśli pokonają jutro Turcję. Lepiej spisali się hokeiści. Najpierw pokonali Kazachów 11-3. Później przegrali z Niemcami 3-6, ale Polacy awans do ćwierćfinału mieli już zapewniony. Naszą sportową podróż przenosimy do Madrytu. Tam zakończył się halowy meeting lekkoatletyczny. Bezkonkurencyjny w biegu na 800 metrów był Adam Kszczot. Bieg zaczął spokojnie, a 200 metrów przed metą zaatakował z dalszej pozycji, objął prowadzenie i wygrał, uzyskując czas 1:46.53. Z kolei drugie miejsce w konkursie pchnięcia kulą zajął Michał Haratyk. Polak pchnął na odległość 20 metrów i 96 centymetrów i przegrał tylko z liderem list światowych Tomasem Stankiem. W rywalizacji tyczka że najlepszy był Greg Konstantinos Filipidis, a tuż za nim byli Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. I na koniec pozostajemy w Hiszpanii i zaglądamy na Estadio Mestalla. Valencia gra rewanżowe spotkanie z Barceloną w Pucharze Króla i w tej chwili jest wynik 1-0 dla Barcelony. Gola strzelił Filipe Coutinho. Tej nocy w południowo-wschodniej połowie kraju okresami słabe opady śniegu. Na Pomorzu i Żuławach miejscami marznące mgły osadzające szat i ograniczające widzialność do 100 metrów. Tam też termometry pokażą nawet minus 17 stopni. Chłodno też w rejonach podgórskich Karpat i na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tygrysek Suchoranki i Niedźwiadek Bandabi. Oficjalne maskotki igrzysk już do nas machają i zapraszają do Pjongczangu. Z miłości do sportu. No to jedziemy. 18 dni, 15 dyscyplin, 102 komplety medali. Ile z tych medali trafi do naszych sportowców? Przekonamy się wkrótce. 23 zimowe Igrzyska Olimpijskie na antenie Trójki. Studio Olimpijskie prosto z Pjongczangu w piątek. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O 7.40 i 16.20 oraz w sobotę o 7.40 i w niedzielnej audycji trzecia strona medalu od 17 do 19. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o chyba jednej z najważniejszych gier operacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, operacji Cezary. Dezinformacja, pokrzyżowanie planów wywiadów brytyjskiego i amerykańskiego, a także dalsze niszczenie podziemia niepodległościowego. Temu miała służyć operacja Cezary. Pod tym hasłem znamy utworzenie przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego struktury fikcyjnej, tzw. Piątej Komendy lub Piątego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontrolowanej przez funkcjonariuszy bezpieki. W trakcie gry operacyjnej prowadzonej od wiosny 1948 do grudnia 1952 roku przejęto m.in. przesyłane z zachodu radiostacje, pieniądze, a także kilkaset kilogramów złota. Przechwycono także przerzucanych z zachodu agentów, a w zamian wysyłano emisariuszy z fałszywymi meldunkami. Ludzie ci dostarczali później polskiej bezpiece informacje o planach wywiadowczych zachodu. Jednym z największych sukcesów operacji Cezary było przesłanie przez CIA 5. Komendzie planów operacji Wulkan, zakładającej zniszczenie węzłów komunikacyjnych i głównych fabryk w Polsce Ludowej przez WiN na wypadek wybuchu III wojny światowej. Rezultatem prowokacji było przeprowadzenie procesów karnych w stosunku do domniemanych członków WiN-u i przerzuconych z Zachodu agentów, w wyniku których obok kilkudziesięciu zasądzonych wyroków więzienia zapadło także 15 wyroków śmierci, z czego 6 wykonano. Banda Huzara od dłuższego czasu prowadziła swą zbrodniczą działalność na terenach powiatów wysokomazowieckiego i siemiatyckiego, mordując i grabiąc chłopów mało- i średniorolnych oraz działaczy społecznych i aktywistów partyjnych. Członkowie bandy wywodzą się z elementów kułackich, faszystowskich niedobitków, konfidentów gestapo, granatowych policjantów i byłych członków KEDYW-u współpracujących z hitlerowskim okupantem. Dzisiejszy proces, dzisiejsza rozprawa ma jednak moim zdaniem specjalną wymowę. Na ławie oskarżonych zasiadł bowiem osobnik, który przez wiele lat należał do kierownictwa tzw. delegatury WiN-u, w rzeczywistości komórki wywiadu amerykańskiego. W imię praw i interesów chłopstwa pracującego żądam dla oskarżonego Kamińskiego, oskarżonego Zalewskiego, oskarżonego Grodzkiego, oskarżonego Kryńskiego kary śmierci. Do studia zaprosiłem dziś pana doktora Wojciecha Frazika. Witam serdecznie. Panie doktorze, jak wygląda sytuacja w powojennej Polsce z podziemiem niepodległościowym? Jak to się kształtuje? W styczniu 45 rozwiązuje się Armia Krajowa. Tworzy się organizację NIE, która też w marcu jest rozwiązana. Następcą jej jest DSZ, która w zasadzie w maju 45 roku również przestaje istnieć. No, działa w zasadzie jeszcze do sierpnia 45 roku. Powstaje WiN. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które członkowie, czy właściwie można powiedzieć kierownictwo podziemia Pakowskiego utworzyło we wrześniu 45 roku, w założeniu miało być organizacją polityczną, niezbrojną. To w ogóle było jakby przemodelowanie konspiracji antykomunistycznej, bo o ile do sierpnia, września 45 roku podstawowym modelem był model oporu zbrojnego, nawet jeśli bardzo ograniczonego, to od września miał to być opór polityczny z głównym hasłem wyborów sfałszować nie damy, czyli próba realizacji postanowień jałtańskich zgodnie z polską racją stanu. WiN miał być wykorzystaniem potencjału Poakowskiego do walki politycznej. I też warto powiedzieć, że WiN powstał w pewnym sensie w opozycji do władz polskich na uchodźstwie legalnych. To była taka próba przejęcia kierownictwa sprawami polskimi przez kraj. I bardzo szybko to pierwsze kierownictwo WiN-u zostało rozbite, aresztowane z pułkownikiem Rzepeckim na czele już jesienią 45 roku. Potem powstawały kolejne zarządy główne i one już próbowały w pewnym sensie porozumieć się z przywództwem polskim, z władzami polskimi na uchodźstwie, wysyłając kolejnych emisariuszy, którzy jesienią 46 roku utworzyli delegaturę zagraniczną WiN-u. Zostało to w pewnym sensie sformalizowane. I ta delegatura zagraniczna stopniowo, można powiedzieć, przekonywała władze polskie na uchodźstwie, rząd i prezydenta do tego modelu oporu, którym WiN w kraju kierował i równocześnie pozyskiwała też od emigracji środki na tą działalność. Także jesienią 1947 roku, to jest kluczowy moment dla funkcjonowania WiN-u, mamy taką oto sytuację, że w kraju istnieje czwarty zarząd główny, a na emigracji delegatura zagraniczna, którą kieruje pułkownik Józef Maciołek, organizacją w kraju pułkownik Łukasz Ciepliński. I wtedy następuje to główne uderzenie bezpieki, które doprowadza do likwidacji WiN-u. Nie będę opisywał całego mechanizmu, ale w każdym razie pod koniec listopada wpadł Łukasz Ciepliński. Mówimy teraz o tym czwartym zarządzie. Mówimy o czwartym zarządzie i mamy taką oto sytuację, że bezpieka wtedy praktycznie zna wszystkie personalia kierownictwa, natomiast nie wie, gdzie tych ludzi łapać. Ma też w swoim ręku sporą część archiwum organizacyjnego, dlatego że jednym z pierwszych aresztowanych z tego wysokiego szczebla był prezes obszaru południowego WiN-u. I Ciepliński podejmuje bardzo ryzykowną grę, którą przed nim zresztą już podejmowali też inni, przede wszystkim pułkownik Rzepecki, czyli próbę ochronienia członków organizacji za cenę jej ujawnienia. I następuje takie odgórne ujawnienie organizacji. Pan wspomniał o tym, że pułkownik Rzepecki próbuje dorozumieć się z nowymi władzami. Kolejni szefowie, prezesi WiN-u też podejmują takowe działania. Głównym celem WiN-u była walka polityczna. I przy kolejnych kontrakcjach bezpieki, kiedy bezpieka uderzała w struktury WiN-u, prezesi, za wyjątkiem pułkownika Niepokulczyckiego, prezesa drugiego zarządu głównego WiN-u, próbowali podjąć również w więzieniu pewien rodzaj gry politycznej. Po styczniu 1947 roku, kiedy wybory zostały sfałszowane przez komunistów, już ten cel taki stricte polityczny WiN-u przestał być aktualny. Mhm. Natomiast WiN istniał właśnie już po wyborach, również dlatego, że kierownictwo widziało potrzebę informowania wolnego świata o tym, co dzieje się pod okupacją komunistyczną. To było główne zadanie, które WiN postawił sobie w 1947 roku. Ale władze bezpieczeństwa, mając, aresztując wielu działaczy WiN-u, zaczynają prowadzić swoją robotę, jeśli tak można powiedzieć. Próbują tych ludzi w jakiś sposób zaangażować, wyeksploatować, przewerbować do swoich działań. Oczywiście, że tak. No, same te pierwsze aresztowania to jest wynik pewnych operacji agenturalnych bezpieki, czy nawet jeszcze służb sowieckich, bo trzeba pamiętać, że rok 45 to są przede wszystkim działania służb sowieckich w Polsce, a bezpieka dopiero się uczy. I właściwie właśnie koniec roku 45 to jest taki moment, kiedy bezpieka zaczyna, w mojej opinii, samodzielnie prowadzić operacje, przejmuje bardzo wielu agentów, którzy wcześniej byli agentami sowieckimi, to widać w ich charakterystykach. Oni również będą potem wykorzystywani, ci dawni agenci sowieccy z pierwszego okresu w ramach operacji Cezary po roku 48. Do studia dołączył do nas drugi gość, pan prokurator Waldemar Świec. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Operacja Cezary jest prowadzona przez MBP Polski, ale czy to jest akcja jak gdyby będąca inicjatywą tylko MBP-u, czy to było wzorowane na jakichś wcześniejszych na przykład działaniach służb specjalnych? Czyli inicjatorem, można tak powiedzieć, bezpośrednim operacji Cezary był ówczesny kapitan, potem doszedł do wyższych stopni, Henryk Wędrowski. I on potem już w latach 90. twierdził, że to on sam jak gdyby wymyślił tą operację. Ale trzeba pamiętać, że on nie był tam sam, kiedy te decyzje zapadały o rozpoczęciu operacji Cezary, że kadra bezpieki była szkolona przez Sowietów według wzorów sowieckich i w ministerstwie siedzieli doradcy tak zwani sowieccy. I widzimy oczywiście bardzo duże podobieństwa do operacji prowokacyjnych sowieckich, które zaczęły się jeszcze w roku 1918 w Rosji bolszewickiej. To był pewien taki, można powiedzieć, model działania służb sowieckich, więc wszystkie ważniejsze decyzje, szczególnie tam, gdzie był styk ze służbami zachodnimi wywiadowczymi, były co najmniej konsultowane, o ile nie podejmowane przez tych tak zwanych doradców sowieckich w Departamencie III MBP. Ale tutaj wydaje się, że chyba istotną rolę też odgrywał Departament Śledczy MBP-u. Pułkownik Humer wydaje się, że tutaj chyba też pewną rolę odegrał jako ten funkcjonariusz, który przesłuchiwał bezpośrednio zatrzymanych, aresztowanych działaczy WiN-u. Departament Śledczy oczywiście odgrywał bardzo dużą rolę w tamtym czasie i jego zadaniem byłoby przede wszystkim uzyskiwanie pewnych danych, które potrzebne były do pracy operacyjnej, bo zresztą to w ogóle to trzeba o tym pamiętać, że śledztwo toczyło się jakby dwoma torami, czy w dwóch etapach. Najpierw było śledztwo tak zwane operatywne, właśnie prowadzone przez funkcjonariuszy departamentów operacyjnych, a potem dopiero ci aresztowani byli przekazywani do Departamentu Śledczego. Jeśli chodzi o tych aresztowanych z czwartego zarządu głównego, to tam rzeczywiście w niektórych przypadkach bardzo wcześnie przekazywano ich do Departamentu Śledczego, ale Departament Śledczy pracował wspólnie z Departamentem Operacyjnym, czyli w tym wypadku trzecim, po to, żeby pewne informacje uzyskać. Także to nie jest tak, że ten Departament Śledczy pracował sam dla siebie. On pracował sam dla siebie o tyle, że on miał przygotować potem materiał dla sądu, żeby sąd wydał wyrok taki, jaki chciało Ministerstwo Bezpieczeństwa. Panowie, operacja Cezary, od czego ta nazwa pochodzi? To jest jeden z kryptonimów. Czasem bardzo trudno wskazać, dlaczego ten, a nie inny. Czy nie jest to personalnie związane z żadną z postaci, która przewija się? Nie, nie jest to związane z niczym konkretnym. Podobno to takie imię miało dziecko jednego z funkcjonariuszy, ale to znów jest rzecz niesprawdzalna w tym momencie. Mhm. Tak jak wspomniałem, istniała delegatura zagraniczna na Zachodzie, istniał czwarty zarząd główny WiN-u i w momencie, kiedy ten czwarty zarząd rozbijany był aresztowaniami, do Polski przybył emisariusz z Zachodu, który w grudniu nawiązał kontakt z tymi działaczami, którzy jeszcze nie byli aresztowani. Oni go w styczniu ponownie jeszcze spotkali i odprawili na Zachód z informacją, że w kraju jest odtwarzane nowe kierownictwo. W oparciu właśnie o siatkę informacyjno-wywiadowczą WiN-u próbowano odtworzyć nowe kierownictwo. I ten emisariusz z taką wiedzą poszedł w styczniu 1948 roku na Zachód. Wkrótce później te osoby z nowego kierownictwa, czyli Mieczysław Kawalec, Stefan Sieńko, zostały aresztowane przez bezpiekę i bezpiece udało się pozyskać Stefana Sieńkę do współpracy agenturalnej i w momencie, kiedy ten emisariusz w kwietniu 1948 roku wrócił do Polski z funduszami, to Sieńko został użyty do jego podjęcia i do uwiarygodnienia nowego rzekomo kierownictwa, które w tym momencie składało się już wyłącznie z funkcjonariuszy bezpieki. Bądź zwerbowanych istotą ludzi. Istotą operacji Cezary było pozorowanie istnienia w Polsce w dalszym ciągu zrzeszenia WiN w sytuacji, w której było ono całkowicie już rozbite. Oczywiście do tego pozorowania wykorzystywano funkcjonariuszy bezpieki, którzy byli nawet na takiej stopie niejawnej, to znaczy nawet formalnie byli na przykład zwalniani z resortu, a faktycznie byli agentami tego resortu w podziemiu, albo z agentów bezpieki, takich jak Stefan Sieńko, który zdawał sobie sprawę, w czym bierze udział. On znał istotę tej operacji i był cały krąg agentów, którzy wykorzystywani byli w ciemno, tak jak to się mówi w żargonie, czyli po prostu nie wiedzieli, w czym biorą udział. Byli przekonani, że rzeczywiście zostali skierowani do pracy w istniejącej autentycznej organizacji. Były takie dwa zasadnicze cele operacji. Pierwszy to było kontrolowanie czy rozpracowanie do końca struktur podziemnych w kraju i ewentualnie wykorzystanie właśnie tej pozorowanej organizacji do zneutralizowania pewnych działań tutaj resztek podziemia w kraju. do wykrycia tych, którzy byliby skłonni działać przeciwko władzy. To był rodzaj takiego działania prowokacyjnego. I z drugiej strony był element zagraniczny, czyli dezinformowanie delegatury zagranicznej, dezinformowanie władz polskich na uchodźstwie, za pośrednictwem tych struktur dezinformowanie wywiadów przede wszystkim brytyjskiego i amerykańskiego, jak również wykorzystano właśnie tą łączność między delegaturą zagraniczną a rzekomą organizacją w kraju do tego, żeby przechwycić kontakty również stronnictw emigracyjnych z jakimiś pozostałościami jeszcze tutaj w kraju, stronnictw niezależnych, antykomunistycznych, i to się też zresztą powiodło. Rok 1948 to jest moment, kiedy tak naprawdę nie istnieje już zorganizowane na szczeblu ogólnopolskim podziemie. Nie istnieją też struktury polityczne niezależne od komunistów. Wkrótce potem mamy nawet rozgrywkę wewnątrz partii komunistycznej. Tak. To już jest moment takiej całkowitej stalinizacji Polski, narzucenia tego systemu sowieckiego, likwidacji wszelkich odrębności, ale można powiedzieć, mimo tych sukcesów, Bezpieka nie wierzy, że sytuacja jest tak spacyfikowana i szuka się wroga. To jest zresztą zgodne z... Ale to jest chyba, panie doktorze, okres tej szpiegomanii, gdzie wszędzie szuka i we własnych szeregach. Tutaj coraz bardziej czynnik, powiedziałbym, ideologiczny zaczyna odgrywać rolę w pracy operacyjnej niż właśnie same potrzeby operacyjne, bo gdyby je przyjąć za podstawę, to w zasadzie powinno się zlikwidować Bezpiekę, no bo wroga wewnętrznego przynajmniej nie było. Tak. Teraz chciałbym zapytać naszego drugiego gościa, pana prokuratora Waldemara Świeca. Panie prokuratorze, jak się prowadzi takie śledztwo? Bo wiem, że IPN prowadził śledztwo w sprawie skutków chyba i przebiegu operacji Cezary. Tak, prowadziliśmy takie śledztwo. Ja je osobiście prowadziłem i to pytanie o skalę trudności jest uzasadnione, bowiem oczywiście, jak to bardzo precyzyjnie pan doktor przedstawił, te ustalenia natury historycznej związane z tłem dla podjęcia tej gry operacyjnej są bardzo istotne, ale stanowią punkt wyjścia do tego, jak w kategoriach prawnych ocenić działania funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a więc wziąwszy pod uwagę to śledztwo, które Ale przepraszam, panie prokuratorze, to jest kwestia zgodnie z ówczesnym czy współczesnym prawem? My, jako pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, musimy brać pod uwagę możliwość zaistnienia zbrodni komunistycznej, bo takiej tu mowa. Mhm. W związku z tym znamiona takiej zbrodni polegają między innymi na tym, że to musi być czyn podejmowany wówczas, w tym wypadku przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który był niezgodny z ówczesnym prawem, a więc kodeksem karnym 1932 roku. I ten proces dopasowywania ustalonego stanu faktycznego do przestępstwa, które można by wykonawcom tej operacji zarzucić, my nazywamy to subsumpcją, doprowadził nas do takiego oto stwierdzenia, iż mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na przedsięwzięciu podstępnych zabiegów zmierzających do pociągnięcia określonych osób do odpowiedzialności karnej. Obecnie jest artykuł 235 kodeksu karnego. Tego samego rodzaju przestępstwa istnieją zarówno w kodeksie karnym z 1932 roku, jak i z 1969 roku. A więc musieliśmy o to takie ustalenia faktyczne poczynić, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że od początku te czynności podejmowane przez funkcjonariuszy ministerstwa przy udziale agentów, ale również, co uprzejmie był wspomnieć pan doktor, formalnie skierowanych, zwolnionych jakby z aparatu bezpieczeństwa, ale uczestniczących w tej akcji funkcjonariuszy, takich jak Wędrowski dla przykładu, że te osoby podejmowały te działania w tym celu, aby w konsekwencji figuranci tych postępowań operacyjnych, tych spraw operacyjnych stanęli przed sądem. Punktem wyjścia do tej analizy stała się oczywiście analiza i oględziny przeszło 200 tomów akt operacyjnych tej sprawy. A proszę powiedzieć, czy zeznania świadków, czy świadków, żeście państwo przesłuchiwali w sprawie? Udało się ustalić nawet niektórych pokrzywdzonych bezpośrednio tymi działaniami i one pozwalały również na określenie precyzyjnego planowania tych akcji, precyzyjnego przypisania poszczególnym wykonawcom ról, a także podejmowanie tych zabiegów, które, gdy porównaliśmy do planów operacyjnych opracowywanych głównie przez wicedyrektora III Departamentu Ministerstwa pułkownika Andrzejewskiego, one pozwalały na przypisanie tym działaniom zamierzonego charakteru, nacelowanego na to, aby te osoby postawić przed sądem. Czy w trakcie śledztwa udało się na przykład państwu, wydaje się, że to piekielnie trudne byłoby znaleźć to, o czym żeśmy wspominali wcześniej, te ślady Moskwy, udziału w tej akcji? Bardzo w taki sposób niebudzący wątpliwości, czyli takie dowody bezpośrednie, nie poszlaki, one nie udało się niestety czegoś takiego ustalić. To, o czym wspominał pan doktor, czyli doradcy w ministerstwie, to oczywiście odbywało się, każdy etap poszczególnej tej operacji, z ustaleń śledczych oczywiście tak wynika, odbywało się pod nadzorem, za wiedzą i zgodą kierownictwa MBP, nie tylko trzeciego departamentu, ale kierownictwa MBP. Był to wąski krąg osób, w którym to kręgu również ci doradcy sowieccy znajdowali się. Także wydaje się, i wziąwszy pod uwagę pewien jakby wzorcowy charakter tego rodzaju akcji, w sposób niebudzący wątpliwości można stwierdzić, to ono nie było oryginalnym pomysłem funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Natomiast już poszczególne metody w poszczególnych sprawach były zapewne, wykorzystując doświadczenie operacyjne, były zapewne oryginalne. Białe plamy. Przedstawiliśmy i we wstępie, i pan doktor był łaskaw powiedzieć o tym, jak wygląda ta operacja Cezary. Ale proszę powiedzieć, jakie skutki tejże operacji były dla ludzi funkcjonujących w kraju, dla ludzi na emigracji? No, można pokazać kilka jakby płaszczyzn tego. To znaczy z jednej strony bezpieka poprzez prowadzenie tej gry operacyjnej uzyskiwała wiedzę o osobach, które gotowe byłyby w określonych okolicznościach podjąć jakieś działania przeciwko komunistom, bo cała jakby istota tej działalności rzekomego WiN-u na przełomie lat 40. i 50. to było przygotowanie kadr do wystąpienia w sytuacji konfliktu zbrojnego. Czyli trzeciej między wojny. Wschodem, trzeciej wojny światowej, tak. Mówiąc wprost. Więc tutaj bezpiece udało się rzeczywiście około 2000 ludzi takich zewidencjonować. Ale również wychodzono w ten sposób na przechowywane, gdzieś ukrywane archiwa organizacyjne, broń, radiostacje. Bezpieka to wszystko przejmowała. Również uzyskiwała wiedzę o agenturze dwulicowej, bo bardzo wielu z tych agentów, którzy byli zaangażowani do operacji Cezary, okazywało się nielojalnymi wobec bezpieki. I oczywiście no, potem ponieśli tego konsekwencje, byli aresztowani po zakończeniu gry najczęściej. Ale również bardzo istotnym wątkiem operacji była próba podporządkowania sobie działających jeszcze grup zbrojnych i tutaj przede wszystkim ofiarą padł oddział Kazimierza Kamieńskiego Huzara na Białostocczyźnie i tam było kilkanaście wyroków śmierci wykonanych właśnie na członkach, żołnierzach tego oddziału. Także to można powiedzieć taki najbardziej dotkliwy wątek. Były też kary śmierci w stosunku do niektórych osób orzeczone, aresztowanych właśnie kurierzy w wyniku chyba operacji. Oczywiście to dotyczyło też dwóch spadochroniarzy, osoby, które zostały przerzucone z Polski na kurs delegatury zagranicznej WiN-u do Niemiec. Odbyły kurs radiotelegrafistów, zostały potem zrzucone przy udziale Amerykanów do Polski na spadochronach. No i tutaj oczywiście padły ofiarą prowokacji, a w maju 1953 roku wykonano na nich wyrok śmierci po Tak, po pokazowym procesie. Badając akta tej sprawy, oczywiście to jest mój ogląd z punktu widzenia prokuratora, czyli osoby, która jakby stara się znaleźć podstawy do wyciągnięcia ocen w zakresie prawa karnego odnośnie poszczególnych zachowań. Wydaje się, właśnie z tego punktu widzenia, wydaje się, że początkowy okres rozpracowania, czyli formalnie postanowienie o rozpoczęciu tej operacji wydano w maju 1948 roku. W początkowym okresie czasu te działania funkcjonariuszy i agentów były nacechowane taką próbą czy zamiarem rozprasowania tych kontaktów zagranicznych. Mówimy o tym przekazywaniu korespondencji, mieszkania czy kontaktowe, te punkty przerzutu, wręcz wysyłanie kurierów w drugą stronę, do delegatury, prawda? Mm-hmm. Rozpracowanie tych środowisk, na których opierały się kontakty delegatury w kraju, ale również rozpracowanie czy zdobywanie wiedzy na temat zakresu, charakteru działania, ewentualnych sporów w środowiskach emigracyjnych. Natomiast ten okres, który szczególnie z punktu widzenia śledztwa był ważny, czyli ten, kiedy zaczęto wyniki działań, tych prowokacyjnych działań, tych podstępnych zabiegów, posługując się jednym ze znamion przestępstwa, o którym mówiłem, prowadziły do postawienia poszczególnych figurantów tej operacji przed sądem, to jest okres późniejszy. Kulminacja nastąpiła w grudniu 1952 roku, mm-hmm. już właściwie bezpośrednio przed ogłoszeniem zakończenia działalności tej fikcyjnej piątej komendy. Natomiast rok 51, 52 to są te, kiedy uznawano, że rozpracowanie danego środowiska już nie przyniesie dalszych korzyści operacyjnych, a można pozwolić sobie na to, aby te osoby przeciw nim skierować postępowanie karne. I bardzo charakterystyczna rzecz. Otóż, i tutaj przejdę troszkę może do kuchni funkcjonowania organów ścigania, ówczesnych również. Mhm. Więc sporządzono akt oskarżenia, czyli w pierwszej kolejności trzeci departament występował do właściwego szefa pionu śledczego o to, aby zatrzymać, w konsekwencji aresztować i rozpocząć postępowanie karne przeciwko określonym osobom. Z reguły by to osoby, które rozpoznano, rozpracowano, wciągnięto, w cudzysłowie oczywiście, do działalności w ramach operacji Cezary. I wówczas właściwie ta podstawa już do podjęcia tych oficjalnych, procesowych czynności była de facto analogiczna do tych założeń operacyjnych, z którymi przystępowano do rozpracowania danej grupy osób. Było to również tak, że padały jedynie pseudonimy. Nieujęty członek WiN-u to był ten ktoś, kto współpracował z tym naszym przyszłym podejrzanym, oskarżonym, a potem skazanym, czyli figurantem rozpracowania. Czyli zwracana nawet uwaga już po serii procesów dotyczących właśnie tych osób, Naczelna Prokuratura Wojskowa zwracała uwagę na analogiczny charakter opisu w aktach oskarżeniach stanu faktycznego oraz powtarzająca się zagadnienie tego rodzaju, już używano jedynie pseudonimów, odnosząc do nieujętych członków struktury WiN-u, kierownictwa WiN-u, a więc zwrócono uwagę, że tak wielokrotne powielanie budzi poważne wątpliwości. Także w początkowym okresie raczej koncentrowano się na działaniach operacyjnych. Natomiast później coraz częściej osoby, figuranci rozpracowań, stawali przed sądem. Mhm. Ogólnie, tu pan doktor pewnie bardziej będzie miał precyzyjną statystykę, 128 osób, jak pamiętam, przeciwko nim skierowano postępowanie karne. Chciałbym jeszcze dopytać, panie doktorze, kwestię, ponieważ pan opisał, co się działo w kraju, a czy operacja Cezary wywołała jakieś skutki na emigracji? Drugą płaszczyzną bardzo istotną to były skutki na Zachodzie czy w wolnym świecie. I to dotyczy zarówno struktur polskich emigracyjnych, jak i szerzej kontaktów, czy w ogóle gier wywiadowczych, mm-hmm, prawda, takich mm-hmm. już na poziomie mocarstw. Jeśli chodzi o tą stronę emigracyjną, to oczywiście to rzekome ujawnienie piątej komendy spowodowało duże reperkusje. To się zresztą zbiegło z zakończeniem równoległej operacji, którą bezpieka prowadziła przeciwko środowiskom narodowym. Tak, to jest tak zwana afera Bergu. I te dwie sprawy, sprawa piątej komendy, sprawa Bergu, spowodowała jeszcze jakby trzęsienie ziemi chyba na emigracji. Pogłębienie, powiedziałbym, podziałów politycznych na emigracji. Tak. Jeszcze pogorszenie takiej atmosfery relacji wokół jakichkolwiek kontaktów z krajem, bo rząd, te władze związane ze środowiskiem tak zwanym zamkowym, prezydentem Zaleskim, one w ogóle się odżegnywały, przynajmniej programowo, oficjalnie od kontaktów z krajem. Te kontakty z krajem prowadziły raczej środowiska właśnie narodowe, opozycyjne bądź niezależne od tak zwanego zamku. Natomiast to oczywiście paroletnią polemikę taką bardzo ostrą spowodowało na emigracji. No i olbrzymie też reperkusje w środowiskach wywiadowczych. Tu przede wszystkim, jeśli chodzi o wywiad amerykański, bo Brytyjczycy w tym drugim okresie operacji Cezary byli raczej na dalszym planie. Głównym partnerem dla delegatury zagranicznej był od roku 50 wywiad amerykański. I operacja Cezary okazała się, znaczy od strony bezpieki tak to było nazywane, do dziś nie wiemy, jaki był kryptonim po stronie amerykańskiej, bo Amerykanie bardzo niechętnie dzielą się, powiedziałbym, wiedzą o własnych działaniach. O własnych działaniach z tamtego okresu. Znaczy dwie publikacje byłych funkcjonariuszy CIA, którzy coś z tym mieli wspólnego albo więcej o tym wiedzieli, powiedziałbym, z punktu widzenia polskiego historyka są dość bałamutne. Przynajmniej jak to w świetle swojej wiedzy tak to oceniam. A to była jedna z wielu podobnie nieudanych operacji amerykańskich w tym czasie. Dlatego, że Amerykanie równolegle właśnie do takiej poszukiwania, powiedziałbym, partnera konspiracyjnego w Polsce, podobne działania prowadzili na przykład w krajach bałtyckich, w Albanii, czy w ogóle szerzej na Bałkanach. I też bezskuteczne. Równie bezskutecznie wszędzie tam byli wyprowadzeni w pole zupełnie analogicznie właśnie przez służby komunistyczne pod kontrolą sowiecką najczęściej. Wszędzie ponieśli straty. Oni po II wojnie światowej w ogóle dopiero uczyli się takiego wchodzenia. Fachu. Tak, uczyli się fachu i wejścia w świat, bo trzeba pamiętać, że Ameryka przecież po I wojnie światowej przyjęła doktrynę izolacjonizmu. Tak, tak. Druga wojna ich zmusiła do tego, żeby wejść do rozgrywki globalnej, tak, ale oni byli ślepi, oni się uczyli dopiero. I niestety sami tak to oceniają, że ten pierwszy okres do takiej najostrzejszej, powiedziałbym, zimnej wojny był dla nich porażką z punktu widzenia gier wywiadowczych. Mm-hmm. Panie prokuratorze, być może to jest pytanie bez odpowiedzi, a czy państwo prowadząc śledztwo na przykład o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do sojuszników ex z Moskwy występowali? Czy to było tylko krajowe? Nie występowaliśmy. Natomiast mieliśmy dostateczne dowody w oparciu zarówno o materiały operacyjne, jak i potem akta postępowań, które pozwoliły nam na to, aby wytypować 13 funkcjonariuszy, którzy w różnej postaci brali udział, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy w różnej postaci brali udział w operacji Cezary, a także 3 agentów. I tutaj 3 agentów, 2 nieżyjących, już jeden został przesłuchany w tym śledztwie i może troszkę na wyrost pytanie, które sobie stawiałem w czasie tego śledztwa, w jaki sposób można określić odpowiedzialność karną agenta czy tajnego współpracownika zarówno wówczas, jak i później, prawda? Czy może być taka osoba pociągnięta do odpowiedzialności karnej? W ramach śledztwa dotyczącego operacji Cezary tutaj odpowiedź była negatywna, bowiem nie zdecydowano się na taki krok, aby przedstawić zarzut żyjącemu agentowi. Bowiem pojawia się pewna trudność. Nie wiem, czy, panie redaktorze, czy jakby miejsce i czas na to, aby o tym powiedzieć, ale to są tego rodzaju wątpliwości, które pojawiają się w tego rodzaju śledztwa, które dotyczą zdarzeń historycznych i o zróżnicowanym udziale poszczególnych osób w dokonaniu czynu przestępnego. Bo przecież prawo ściśle określa, przestępstwo, jakim musi zamiarem, z jakim zamiarem występować sprawca. Prawo również ściśle określa, co jest zbrodnią komunistyczną, co się przedawnia, że czy to była zbrodnia przeciwko ludzkości, bo tak uznaliśmy, że była, więc się nie przedawnia, a więc kwestie, przepraszam, sprawstwa, współsprawstwa, może nie będę nawet wchodził w te szczegóły, ale postaci stadialnych czy zjawiskowych sprawstwa, czyli pomocnictwo, podżeganie, przygotowanie, usiłowanie. Te wszystkie kwestie muszą być brane pod uwagę, kiedy ocenia się udział poszczególnych osób w dokonaniu czynu przestępnego. I w konsekwencji odpowiedzialność. Co do odpowiedzialności funkcjonariuszy MBP uczestniczących w tej operacji, nawet tych, którzy formalnie nie występowali jako funkcjonariusze, chociaż wiemy, że ta czynność została wykonana dla pozoru, wątpliwości nie ma. Pojawia się wątpliwość, jeśli chodzi o agentów. Czy można im, czy wiemy o tym, że zbrodnia komunistyczna musi być popełniona przez funkcjonariusza państwa komunistycznego albo osobę, która jest objęta tego rodzaju ochroną, jak funkcjonariusz państwa komunistycznego. Czy agent był objęty tego w poszczególnych zdarzeniach? Czy działania, które on podejmuje jako agent, stanowią przestępstwo według wówczas obowiązującego prawa, czy też nie? Tych pytań było bardzo wiele i na to również trzeba było sobie odpowiedzieć. W tym wypadku sprawa została umorzona nawet w śmierci sprawców, bo ustaliliśmy, że ci sprawcy, co do których nie mieliśmy wątpliwości, co do przestępnego ich działania, zmarli. Natomiast to pytanie odnośnie odpowiedzialności karnej agentów za prowadzoną działalność, tajnych współpracowników, to jest pytanie, myślę, o charakterze bardziej uniwersalnym. Pewnie nie będzie czasu na to, a może nawet sposobu na to, aby precyzyjnie odpowiedzieć na tak postawiony dylemat. Natomiast tutaj ta sprawa się pojawiła. Panowie, mam takie pytanie jeszcze, no bo mówimy tutaj o całej operacji, a jakie skutki? Ilu ludzi zostało aresztowanych? Ilu ludzi zostało, że tak powiem, zamordowanych w związku z tym? Jakie konsekwencje po prostu ci ludzie, którzy aresztowani zostali, no, którzy przeżyli, wyszli z więzień po 56 roku? Jaka to jest skala? W ramach operacji mniej więcej dotarto do kilkuset osób w sposób taki bezpośredni, pośredni do około 2000. W takim ścisłym kręgu tych, którzy kontaktowali się z agentami bądź funkcjonariuszami na stopie niejawnej, to było około 130 mniej więcej osób. Takie statystyki są podawane w opracowaniu. Przy czym to jest raczej taka liczba maksymalna, bo część z tych osób na przykład się wycofywała ze współpracy pod różnymi pozorami, bądź były ewentualnie aresztowane w trakcie, właśnie jak się okazywało, że nie są dla gry przydatne. A niektórzy chyba zostali za granicą. Postawienia zarzutów. No były też takie, ale to były pojedyncze osoby, które wysłano za granicę, bo wysyłanie emisariuszy to też w pewnym sensie była trochę taka słabość tej gry. Nie było dostatecznie dobrych kandydatów, których bezpieka mogłaby wysłać i osiągnąć założony cel. Panie doktorze, a jakie były, czy można określić ilość wyroków śmierci? To wszystko zależy tak naprawdę od metodologii, na ile jakby szeroko traktuje się oddziaływanie tej operacji, bo ta operacja miała kilkadziesiąt wątków. Mianem operacji Cezary obejmujemy tak naprawdę kilkadziesiąt takich podgier, jak gdyby, czy rozpracowań po prostu operacyjnych, bezpieki. Niektóre z tych rozpracowań były też jak gdyby prowadzone troszeczkę poza operacją Cezary. I tutaj mogę wskazać dwa takie przykłady. To na przykład jest rozpracowanie oddziału partyzanckiego Huzara, które było prowadzone na szczeblu zarówno bezpieki powiatowej, wojewódzkiej, jak i Ministerstwa Bezpieczeństwa. I w którymś momencie jeden tylko z wątków tego rozpracowania został wykorzystany w operacji Cezary. Więc tutaj na przykład trudno jest ująć, które z tych osób, prawda, z tego rozpracowania przeciwko Huzarowi są ofiarami operacji Cezary, a które nie. Na pewno ci, którzy zostali bezpośrednio aresztowani razem z Huzarem wtedy, kiedy ściągnięto jego i jego żołnierzy do Warszawy jesienią 52 roku. Prawda? To są na pewno bezpośrednio ofiary operacji Cezary, ale tam ilość aresztowanych w ramach tego rozpracowania przeciwko Huzarowi, to idzie w setki osób, prawda? Ale to były troszkę inne działania. Czy takie rozpracowanie operacji Odwet Górski tutaj w województwie krakowskim, które również właśnie częściowo było prowadzone w ramach operacji Cezary, a w dużej części poza tą operacją. Także mówię, tutaj statystyki mogą być nieprecyzyjne, ale to jest kilkanaście osób, które straciły życie. Na pewno możemy to przyznać. Kilkanaście osób, które straciły życie w wyniku wydanych wyroków śmierci. Natomiast było sporo wyroków, które zostały potem zmniejszone, dlatego że właśnie nawet Naczelna Prokuratura Wojskowa w pewnym momencie po iluś takich śledztwach i wyrokach w sprawach związanych z operacją Cezary zwróciła uwagę na to, że wygląda to wszystko na prowokację. I w związku z tym zdecydowano się, to decyzja samego Bolesława Bieruta, który w tym czasie był, prawda, wielkorządcą Polski Ludowej, zdecydowano się utrzymać... Na zmniejszenie tych wyroków? Częściowo zmniejszenie, ale generalnie utrzymanie, znaczy nie poszerzanie już jakby tego kręgu osób represjonowanych. To była jakby główna decyzja. I utrzymanie tych zasadniczych wyroków w sprawach, które jak gdyby się wiązały z akcją propagandową. Tam, gdzie były wyroki śmierci na przykład partyzantów Huzara, czy na tych skoczków z zachodu, tutaj w ogóle Bierut ani na moment nie miał wątpliwości, że tych ludzi trzeba stracić. Natomiast po pewnym czasie już dokonano, sama bezpieka po prostu dokonała takiego przeglądu spraw i rewizji wyroków, zmniejszano tym ludziom, nie wszystkim właśnie, to wyroki i oni, większość osób wyszła po prostu w 56 roku, ale nie wszyscy. Chciałbym zapytać teraz o zakończenie operacji. Czy to było powodowane jakimiś grami operacyjnymi między mocarstwami? Czy to była suwerenna decyzja MBP-u, zakończenie operacji Cezary, grudzień 52? Do dziś nie potrafimy precyzyjnie wskazać, dlaczego operacja została zakończona. Natomiast nie ulega wątpliwości, że została zakończona na rozkaz z Moskwy. Dlatego, że od strony operacyjnej wszystko rozwijało się bardzo dobrze i mało tego, były perspektywy kolejnych jakby sukcesów operacyjnych. Natomiast rozkaz z Moskwy nakazywał zakończenie operacji i tutaj już mamy pewne wątpliwości, dlatego że są co najmniej dwie takie zasadnicze, powiedziałbym, opcje. Jedna jest taka, zakończenie operacji poprzez, no, w taki sposób, jak ona się zakończyła, czyli rzekome ujawnienie kierownictwa organizacji i przyznanie przez bezpiekę, że ona wiedziała, prawda, o tym, że tak i częściowo jak gdyby kontrolowała. I rozpracowała. Czy rozpracowała, prawda, tą organizację, to miał być taki sygnał dla Amerykanów, żeby nie posunęli się za daleko. I bo niewątpliwie cała operacja propagandowa, która była potem przeprowadzona na początku 53 roku, właśnie miała na celu pokazanie, skompromitowanie służb amerykańskich. Tak, zdyskredytowanie. I pokazanie, że to jest po prostu, że są nieudolni kompletnie i postawili na złego konia, prawda? Natomiast dopiero w 87 roku bezpieka przyznała, że w ogóle od początku do końca ta organizacja była kierowana przez nią samą i że to było wszystko prowokacją. Natomiast istnieje wersja druga, która pochodzi od byłych funkcjonariuszy CIA, którzy podobno uzyskali ją od znowu funkcjonariuszy dawnych służb sowieckich, że Stalin zdecydował się na zakończenie tej operacji, ponieważ chciał podgrzać jeszcze atmosferę wojenną i taką histerię, rodzaj takiej histerii, prawda, pokazać, jak bardzo jesteśmy tutaj już infiltrowani, jak daleko służby amerykańskie się posunęły, bo miało to posłużyć do kolejnej czystki, która, jak wiemy, do skutku nie doszła, bo Stalin umarł, a jak twierdzą niektórzy, nie doszła, znaczy umarł dlatego, że ci, którzy mieli być ofiarami tej czystki, przyczynili się do jego śmierci. No, są to wszystko rzeczy, hipotezy. Powiedziałbym, hipotezy, nie na naszym poziomie, dopóki się nie otworzą archiwa, przynajmniej amerykańskie, chyba, a miejmy nadzieję też postsowieckie. Chyba będziemy musieli poczekać. Panowie, na zakończenie chciałbym was zapytać, ponieważ ta operacja Cezary, no, wydaje się, że była skuteczna, wydaje się, że mechanizmy tej operacji próbowano realizować w latach 70., 80. w stosunku do opozycji. Jak byście z punktu widzenia współczesnego prawnika, historyka ocenili tą całą akcję? Panie prokuratorze. Wydaje się, że w skali kraju rozpracowania środowisk, wyeliminowanie dużej części osób chociażby potencjalnie aktywnych w działaniu opozycyjnym czy konspiracyjnym osiągnęły oczywiście taki, tutaj użycie określenia sukces jest znaczy, pewnie w cudzysłowie na miejscu, oczywiście. W cudzysłowie oczywiście. Natomiast wydaje się, że po pierwsze pozyskanie do współpracy, czy to agentów tych takich świadomych, ale również agentów ciemno, czyli umiejętna gra operacyjna doprowadzająca do tego, iż osoby te realizowały cele bezpieki, mając pełne zaufanie środowiska w przekonaniu o działaniu we szlachetnym celu, z punktu widzenia skuteczności działania operacyjnego i w konsekwencji długoterminowego wyeliminowania poprzez osadzenie w więzieniach istotnej liczby działaczy, chociażby jak wspomniałem, potencjalnie gotowych do działań opozycyjnych, było skutecznym działaniem, niestety skutecznym działaniem. Choć nieobarczonym oczywiście to, o czym wspominaliśmy, jednak takim nie do końca zgodnym z zasadami sztuki sfinalizowaniem w sądach, stąd te wątpliwości, stąd ta opinia, o której pan doktor również wspomniał odnośnie Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Także no, tak to w tej chwili z mojego punktu widzenia należałoby ocenić. Panie doktorze? Można by powiedzieć, że nakład sił i środków, jeśli chodzi o ten aspekt krajowy, był trochę nieadekwatny do osiągniętych sukcesów, w cudzysłowie, dlatego że prawdopodobnie bezpieka mogłaby dojść do tych samych efektów, przynajmniej jeśli chodzi o takie rozpracowanie środowisk, innymi metodami, bez pozorowania istnienia takiej organizacji właśnie jak Zrzeszenie WiN. Natomiast niewątpliwie sukcesem było to, czego nie zakładano na początku, czyli rozgrywka z wywiadami zachodnimi. To niewątpliwie było coś, co przekroczyło oczekiwania te początkowe bezpieki. I trzeba pamiętać, że na doświadczeniach operacji Cezary potem wychowywały się, uczyły całe pokolenia UBEK-ów i SBK-ów w Polsce Ludowej. To było takie podstawowe, powiedziałbym, to kompendium szkoleniowe. Jak prowadzić operacje prowokacyjne, jak pozorować istnienie organizacji, jak kontrolować pewne środowiska. Nie rozbijać ich, nie represjonować, tylko prowadzić własną grę. Potem, co w latach 70. i 80. udawało się w wielu przypadkach. Udawało się, no generał Kiszczak chwalił się bardzo tego typu sukcesami. Dziś trudno jest zweryfikować, na ile to miało podstawy rzeczywiste, ale znamy takie jego wypowiedzi o tym, prawda? Szczególnie dotyczące podziemia, poligrafii podziemnej. Tak, tak. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Gośćmi naszymi byli dzisiaj dr Wojciech Frazik i prokurator Waldemar Świec, pracownicy oddziału IPN w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko.